landfall in a far comes under. I've lost my guardian angel. A fleeting glimpse of your heart losing right from the start, no return. And things will never be the same. The words that show I sympathize, words of comfort, words that never criticize. Though I know you're simply laughing at me, I just can't stop and simply let it be. Echt jaren 80 muziek zou je kunnen zeggen. Jaren 80 muziek van Masquerade, you're the Guardian Angel. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. En toen wisten ze veel van galm en echo. Ongelooflijk. Nou ja, het is wel grappig en leuk om de show mee te beginnen. In ieder geval. Welkom bij de late avond. Gezellig dat je erbij bent. We gaan er lekker tegenaan. Nou ja, op het gemakje natuurlijk. Met heerlijke muziek om je trommelvlies een beetje te verwennen. Vandaar ook zo mooi van Masquerade. Maar er komt veel meer moois aan. Bijvoorbeeld de Commodores. Zo meteen met Easy. En No Doubt met Don't Speak, om er wat te noemen. Maar we hebben ook een paar interessante onderwerpen voor je. Dus we gaan wel het nodige met je bespreken. Bijvoorbeeld, waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over een instroomproject voor statushouders in de zorg in de Drechtsteden. Dat is interessant. Hoe gaat dat eraan toe? Je hoort het zo meteen. Ook deze week weer een column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over zijn dromen, of zijn het eigenlijk nachtmerries? Je hoort het ook zo meteen. En tenslotte, blij zijn met wie je bent. Daar kun je wat aan doen, volgens het Apostolisch Genootschap. Je hoort het zo meteen, allemaal hier in deze aflevering van De Late Avond. yeah. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning, yeah. That's why I'm easy. Make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Momentje van ontspanning, natuurlijk. Uit 1978 weer. De Commodores en Easy. Een belangwekkende ontwikkeling vanuit de Drechtsteden. Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland-Zuid hebben kort geleden een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met als doel de start van een instroomproject voor statushouders in de zorg in de Drechtsteden. Waar gaat dit over? Wat is die werkgeversvereniging? En wat wordt bedoeld met het instroomproject? Ik ga erover praten met Lydia van Baak. Zij is van de werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland-Zuid. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw van Baak, wat is dat voor een vereniging? De werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland-Zuid. Dat is eigenlijk onze volledige naam. En de naam zegt het eigenlijk zelf al. We zijn een vereniging van werkgevers die in de zorgsector actief zijn. En dat betreft de zorgwerkgevers in de regio Zuid-Holland-Zuid. De zorgwerkgevers hebben met elkaar gezegd, wij hebben samen er belang bij dat er voldoende mensen in de regio zijn die in de zorg willen werken. En dat de mensen die in de regio in de zorg willen werken ook goed genoeg geschoold zijn. Nu zijn jullie bezig met een nieuw project. Het instroomproject voor statushouders in de zorg. En dat in de regio Drechtsteden. Wat is dat voor een project? Het is een project om minimaal 24 statushouders aan een baan in de zorg te helpen. Ongeveer een jaar geleden zijn we met een groep bij elkaar gekomen omdat we eigenlijk twee zaken constateerden. Enerzijds zijn er al tekorten in de zorg en die worden alleen maar groter. Dus er zijn eigenlijk te weinig mensen om te zorgen voor alle mensen die zorg nodig hebben. En die tekorten gaan alleen maar groeien de komende jaren, omdat we te maken hebben met een afnemende jonge bevolking en een groeiende oudere bevolking. Dus er zijn meer mensen die zorg nodig hebben en minder die zorg kunnen geven. En tegelijkertijd constateren we dat we in de Drechtsteden 1000 statushouders hebben, waarvan veel niet aan het werk zijn, nog werkzoekende zijn en moeilijk op de arbeidsmarkt komen. Toen zeiden we, nou, het kan toch niet zo zijn dat wij mensen zoeken aan de ene kant en dat er aan de andere kant mensen die iets willen doen, dat die aan de kant moeten blijven staan omdat ze niet op die arbeidsmarkt in Nederland komen. En daar is uiteindelijk dit project uitgerold. Ja, is er veel aanbod, want statushouders zijn natuurlijk erkende vluchtelingen. Is daar voldoende aanbod onder? Jazeker. We hebben in de Drechtsteden hebben we 1000 statushouders. Dat betreft de hele groep statushouders die we hebben, maar dat zijn er dus aardig wat. Het is nog wel een kunst om de statushouders te vinden die het zien zitten om in een Nederlands zorgsysteem te werken. Waarvan de taal op voldoende niveau is om ook met de zorgvrager goed te kunnen communiceren. En die de voldoende capaciteiten hebben om een zorgopleiding af te ronden. Ja, en hoe gaat zo'n opleiding dan wel in het Nederlands? Want als je statushouder bent, hoef je niet per se heel lang al in Nederland te zijn. Als de statushouders eenmaal echt aan de opleiding beginnen, dan moeten hun taalniveau op voldoende Nederlands niveau zijn. Maar voordat ze aan de opleiding beginnen, hebben ze 10 maanden een intensief voortraject, waarin er veel aandacht is voor de taalontwikkeling. Dus ook als de taal, de Nederlandse taal op dit moment nog niet op voldoende niveau is van de mensen die de zorg in willen, dan wordt er de komende 10 maanden heel hard aan gewerkt. Deels door lessen op school en deels doordat ze alvast stage gaan lopen in de zorginstelling waar ze uiteindelijk komen te werken. Nou is het begrip zorg heel erg breed. Gaat het over alle takken van sport in de zorg? Nee, dit project richt zich met name op de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. Dus statushouders die geïnteresseerd zijn om in de ouderenzorg of in de gehandicaptenzorg te werken, die kunnen met dit project meedoen. Het feit dat het met name in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg speelt dit project is omdat werkgevers uit die sectoren zich hebben ingeschreven voor dit project. En omdat de werkgevers in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg de banen beschikbaar hebben gesteld voor de statushouders. En daarnaast zijn dit ook de sectoren waarin veel krapte is en waarin ze dus dringend behoefte hebben aan extra mensen die komen helpen. Is het zo dat de statushouders zelf kunnen solliciteren hiernaar of zoeken jullie de geschikte kandidaten zelf? De kandidaten worden op dit moment nog geselecteerd. Dus op dit moment zijn er 26 zijn er al geselecteerd. Maar er is nog ruimte voor meer. We hebben plek voor 45 statushouders die geïnteresseerd zijn om de zorg in te stromen. Dus op het moment dat mensen dit horen en dat ze denken, hey, dat is interessant, dan kunnen ze zich zeker bij mij melden. Dus ook voor degene die mensen statushouders kennen, wijs hen op deze mogelijkheden dus. Jazeker. Ja. Goh, waar kunnen mensen meer informatie vinden over dit instroomproject dat door de werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland-Zuid wordt gegeven? Dat is te vinden op onze website en dat is www.zorgenwelzijnzhz.nl. En dat is ook de plaats waar je meer informatie kunt vinden over alle projecten van deze werkgeversvereniging? Dat klopt. Dat is onze website en daarin staat alle informatie over wat we doen. Goed, ik sprak met Lydia van Baak. Ze is van de werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland-Zuid. Dankjewel. Graag gedaan. C'est un air qui vaut pas dire on, c'est presque rien, c'est qu'une chanson. Quand on se met à parler d'amour, nous on traîne pas dans les discours. Quant à lire les auteurs costauds, faut prendre sa loupe et ses bachots. Mais pour nous parler dans la nuit, les mots de la rue, moi, ça me suffit. Quand c'est pas l'heure des bises dans le cou, quand je suis tout prêt à te foutre des coups pour s'envoyer tous nos motifs, on ne traîne pas dans les subjonctifs. Je te dis salope, tu me dis ta gueule. Les voisins peuvent penser ce qu'ils veulent, mais y a une chose qu'ils savent, mamie, c'est qu'on n'est pas de l'académie. C'est un air qui vaut pas dire on. La la la la, la la la la. C'est presque rien, c'est qu'une chanson. La

Philip Bailey. Hier in de late avond met Walking on the Chinese Wall. Dat is een flinke wandeling, kan ik je zeggen. Ja, nogal. Verder hoorde je een mooie van Leo Ferré hier in de late avond. In een ogenblik de nieuwe column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over zijn dromen. Nou ja, zeg maar nachtmerries. Maar niet voordat je hebt geluisterd naar No Doubt en Don't Speak. De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Volgens het Sociaal-Cultureel Planbureau zijn de Nederlanders allemaal welgemoed. De tijd van crisis en pessimisme is voorbij. Toch ben ik de afgelopen weken een paar keer verstoord wakker geworden, terwijl daar toch geen enkele objectieve reden voor was. Misschien heeft het te maken met de nachtmerries die mijn leven begeleiden. Komaan, ik kan natuurlijk wel een lentelied zingen voor u of vertellen dat het met mij ook allemaal crescendo gaat. Maar die nachtmerries, lieve mensen, daar wilt u vast veel liever iets over weten. Zo droomde ik zaterdagochtend dat ik in een soort broodjeszaak stond met een stik in mijn hand. Niet om te roken, ik bedoel zo'n gegevensdrager die je in een computer stopt. Op deze gegevensdrager, wist ik, stond belangrijke informatie voor een misdadiger en ik moest die stik aan hem overhandigen. Opeens viel hij uit mijn hand op de grond tegen het buffet aan. Ik schrok ontzettend, want ik begreep dat dit fatale consequenties kon hebben. Ik zakte door mijn knieën en begon te tasten naar het verloren voorwerp, want het was schemerig. Ik voelde alleen de schoenen van de andere gasten. Toen kwam de misdadiger binnen. Daarna verplaatste de scène zich. Ik was ineens ergens anders, maar nog steeds op zoek naar de stick met de gegevens. De misdadiger kwam aan mijn jasje trekken, maar ik beloofde hem dat ik zijn stick diezelfde avond nog bij hem zou bezorgen. Ik dacht, ze hebben hem in die broodjeszaak vast wel gevonden. Plotseling veranderde het decor opnieuw. Ik was terug in de oorspronkelijke zaak. Een oudere dame van de bediening zei tegen mij: u hebt gisteren iets laten liggen. Ze gaf me zo'n ouderwets blikken sigarendoosje. Het rammelde en ik kreeg het maar met moeite open. Inderdaad, er zaten een paar benodigdheden in voor een computer, kleine dingetjes. Maar een gegevensdrager schitterde door afwezigheid. Ik wist dat het nu met me afgelopen was. Toen ontwaakte ik. Enorme oplichting, u kent dat wel. Maar om de een of andere reden had ik er toch de pest in en dat bleef de hele dag op de achtergrond hangen. Er zit een patroon in die dromen van mij. Meestal raak ik iets kwijt. Dat kunnen OV-chipkaarten zijn, maar ook belangrijke gedeeltes van mijn kostuum. Zo droomde ik eens dat ik met een groot aantal generaals in gala-uniform een lezing bijwoonde van oppercommandant Petraeus van de Amerikaanse troepen in Irak. Ik echter droeg een zwart sportbroekje met een rode bies en een wit t-shirt, verder niks. Dat was het voorgeschreven gymnastiektenu op het Sint Franciscus College, waar ik nota bene 51 jaar geleden eindexamen deed. Wat zou dat nou allemaal te betekenen hebben? Volgens een recent onderzoek, en ik ben geneigd dat te geloven, betekent het allemaal niks. Als je slaapt, ontvangen de hersens nauwelijks nog prikkels van buiten. En van dat weinige proberen ze toch chocola te maken door ze in verband te brengen met zaken uit je onderbewuste. Zo ontstaan dromen en die kunnen dan heel bizarre vormen aannemen. Maar ze hebben geen betekenis. Heel veel mensen denken daar anders over. Freud schreef een heel boek over het duiden van dromen en nog niet zo heel lang geleden was de overtuiging algemeen dat ze veroorzaakt werden door gene zijde. Door hel of hemel, dat kon allebei. Om dat te illustreren wil ik de merkwaardigste droom met u delen die ik ooit heb gehad. Het is maar goed dat ik niet in de middeleeuwen leef, want dan had ik mijn bestaan een drastisch nieuwe wending moeten geven. Wat droomde ik dan? Ik zat op het stro in een paardenwagen naast een vrouw genaamd Jeruzalem. Ze lag met haar rug naar me toe. We waren onderweg naar Golgotha. Dat was mij volstrekt duidelijk. Ook aanwezig was Jezus Christus. Naar mijn gevoel duurde het lang en er zat geen ontwikkeling in. Niemand zei iets. Toen ontwaakte ik. In de 15e eeuw was ik dan onmiddellijk een priester op gaan zoeken of een heilige. Ik was ingetreden in een klooster. Ik was begonnen aan een voettocht naar het Heilig Land. Maar ik zou in ieder geval die droom niet zonder meer voorbij laten gaan. Zo'n droom gold als een teken van de hemel dat je niet straffeloos kon negeren. Misschien was ik zelfs kluizenaar geworden en op de duur heilige, zodat na mijn dood mijn standbeelden de kerken zouden sieren. Ijdel genoeg ben ik om me dat te kunnen voorstellen. Maar het was 2018. En ik dacht, wat goed dat ik nu leef. En niet 600 jaar terug. De hemel beware me. Laten we toch maar vrolijk zijn en ons omgeven met muziek. Passend bij dit uur. Willy Berking,

gewoon terug naar huis loop. Want van onder de tafel grijp verlangen me weer aan. Het vliegt me naar de keel, doet me besluiten op te staan. En blind te rennen door de nacht. Dit persoonlijk, maar dat is heel persoonlijk, een van de allermooiste van Bluff. Ze is er niet. En daarvoor een prachtige 78 toeren deun. Jawel, ongelooflijk. Dan hoorde je wel aan het gekras en gekraak. Met de vriendelijke groeten van natuurlijk onze columnist Han van der Horst. In een ogenblik gaan we het hebben over het apostolisch genootschap. Ja, zij zijn blij met wie ze zijn. En dat kun jij ook zijn. Althans, dat vinden zij. En dat hoor je zo meteen, na Gladys Knight en de Pips. He said he would. beetje gek stereo van dit nummer uit 1973. The Midnight Train to Georgia. Nou ja, ze gingen wel met het openbaar vervoer. Dat scheelt. We gaan het hebben over het apostolisch genootschap. Zij vinden dat je blij kunt zijn met wie je bent. En je kunt er zelf wat aan doen. Hoe dat zit, dat hoor je in het gesprek met onze verslaggever Herman de Bruin. We gaan praten over thema-ontmoetingen zelfbewustzijn. En dat doe ik met Emiel Peil. Welkom. Dank je wel. Van het Apostolisch Genootschap. Kerkgenootschap, iets minder bekend dan de hervormde, de gereformeerde, denk ik. Iets in mijn beleving, hoor. Iets minder bekend, maar aan dat minder bekende werken we nu hard. Onder andere met een mediacampagne. Wij zijn religieus humanisten, uiterst vrijzinnig. En dat betekent dat we openstaan voor iedereen met vrije geloofsopvattingen. En vooral voor mensen die op een bewuste manier met zingeving bezig willen zijn. Ja, ja. Breder dan alleen dat fundamentalisme, noem ik het maar even, van bijvoorbeeld een katholiek of een protestants geloof, waarin ja, heel veel wetten en regeltjes zijn waar je allemaal aan moet houden. Hebben jullie dat minder? Wij hebben eigenlijk nauwelijks wetten of regeltjes. Mm-hmm. Wij hebben vooral heel veel naastenliefde. En vooral de mogelijkheid voor mensen om hun eigen koers te bepalen in hoe ze geloven willen. Ja, ja, dat is heel individueel dus. Wat heel individueel. Wil geloven. Ja. Ja. En dan hebben jullie een thema ontmoetingen over zelfbewustzijn. En ik zie ook staan blij zijn met wie je bent. Blij zijn met wie je bent. Ja. Ja, dat is eigenlijk de kern van zelfbewustzijn. Ja, jezelf aanvaarden. Jezelf aanvaarden. En daarom is de tweede regel ook, daar kun je wat aan doen. Mm-hmm. Dat hoef je niet zelf te doen. Maar we hebben ontdekt, wij doen deze thema ontmoetingen over zelfbewustzijn. Daar zijn we mee begonnen in 2016. Mm-hmm. Dat was een kleine pilot. We zijn er in 2017 mee doorgegaan. En daaruit bleek dat de mensen die daaraan meedoen, dat eigenlijk hele mooie en hele fijne samenkomsten vinden. Omdat ze met elkaar kunnen praten over wat hen zelf bezighoudt. Ja. Wanneer gaat dat plaatsvinden? Nou, de eerste die is op dinsdag 10 april om 8 uur 's avonds. En dat is bij het Apostolisch Genootschap aan de Dorpsweg 205. Dat is in Rotterdam-Zuid. Ja. En dat is onze nieuwbouw, het gebouw Basis. Wat we daar eind vorig jaar in gebruik hebben genomen. Als mensen mee willen doen, dan is het handig om je even op te geven, denk ik. Ja, of even handig op de website te kijken. Handig om je even op te geven. Dat kan op de website vindhetantwoordinjezelf.nl. En het kost niks. Mm-hmm. Dat is wel bijzonder. Maar we willen dat iedereen daaraan mee kan doen. Ja. We willen geen drempels opwerpen om het onmogelijk te maken. Je hoeft ook geen lid te zijn van het Apostolisch Genootschap. Nee, je hoeft geen lid te zijn. Ook geen zieltjes winnen. Absoluut niet. Nee, dat is niet de bedoeling. Hè? Je komt met je eigen ziel binnen en je gaat met je eigen ziel weer naar huis. Ja, zo is dat. Hoeveel mensen kan je hebben? Of zeg je nou, we maken de groep niet te groot om het... De reden dat we de mensen vragen om zich op te geven van tevoren, mm-hmm, is dat we aan de hand van het aantal opgaven ook kunnen zien hoeveel gespreksleiders we nodig hebben. Ja, precies. En dan kan het zijn dat je in wat kleinere groepen uiteen gaat. Ja, groepsgrootte voor deze samenkomst over zelfbewustzijn ligt gemiddeld zo rond de 10 personen. Ja, ja. En als het er meer zijn dan 10, dan schakelen we gewoon een extra gespreksleider in. Krijgen misschien 20, maar dan weer 10. Gaat het in 2 groepen uiteen. Ja. Ja. Tot een bepaalde grens natuurlijk. Maar iedereen die zich opgeeft, en als we dan bij een te groot aantal komen, krijgen de mensen van ons ook netjes een reactie terug. Een berichtje dat op de wachtlijst staan of dat nodig mocht zijn. Ja. Het zijn in totaal 4 samenkomsten. Ja, 4 bijeenkomsten. Ja, 4 bijeenkomsten en die duren ongeveer ieder 2 uur. En elke week een bijeenkomst? Dat is niet iedere week. Moet even op de agenda kijken van vind het antwoord in jezelf. Daar staan de data precies wanneer ze zijn. Ja. Dus dan kan je gewoon meedoen. Maar het begint dus op 10 april. Begint op 10 april, ja. En dan ben je tussen 8 en 10 welkom in het Apostolisch Genootschap aan de Dorpsweg 205 in Rotterdam. In Rotterdam-Zuid, ja. En dan kan je dat allemaal vinden. Mensen die daaraan mee willen doen, die kunnen op de website kijken. Vind het antwoord in jezelf.nl. Dankjewel, Emiel. Heel veel succes ermee. Ja, ja. Sterkte ook. En zingeving, dat is misschien het belangrijkste om dat te zeggen. Dat mensen daar iets uithalen. Zingeving, dat zit eigenlijk in iedereen. Want er zijn meer mensen die het interessant vinden om na te denken over hoe ze in het leven staan. Mm-hmm. dan veel mensen denken. En het is niet zozeer het nadenken over die zingeving wat mensen het idee geeft, ik hoef niet zo nodig bij een geloof te horen, als wel het instituut kerk. Ja, ja. En voor die mensen die puur met zingeving bezig willen zijn, nou, daar zetten wij graag de deuren voor open. Dankjewel. Tot je dienst. En heel veel succes ermee. Dankjewel. En met deze bijdrage van Herman de Bruin komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap ook deze avond weer. Morgen is er weer een late avond. Dan wordt het gepresenteerd door, jawel, Bert de Wolf. Waar? Kijk op onze website www.delateavond.nl. Daar kun je ook de livestream beluisteren. Kun je gewoon gezellig meeluisteren. Live op je telefoon, je smartphone dus, of je tablet. Kan ook op je computer. Goed, www.delateavond.nl. Ik raad je ook aan om ons te volgen op Facebook, ook De Late Avond. Want dan weet je heel snel wat er in de show zit. Iedere dag weer op tijd word je geïnformeerd van de inhoud van de show. Ik wens je nog een mooie nacht trouwens, zometeen. Als je gaat slapen, wilt rusten, mooie dromen. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit, Michael Jackson, veel te vroeg overleden. Hier is hij met Give It To Me. Mooie nacht.